الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد معزز صدر محترم مہمانان گرامی قدر اور صوبے کے طول و عرض سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت آج کی اس عظیم شان کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ملک و ملت یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے بلکہ یہی وہ موضوع ہے جو جمعیت علماء ہند نے اپنی 100 سالہ تاریخ میں ہر ہر دن اس موضوع کو اٹھایا ہے اور ہر ہر جگہ اس موضوع پر کام کیا ہے جمعیت علماء ہند ملک کی بھی ہمدرد ہے اور جمعیت علماء ہند ملت کی بھی ہمدرد ہے جمعیت علماء ہند کی تعریف رہی ہے کہ اس نے ملت کو بھی متحد کرنے کی کوشش کی اور جمعیت علماء کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اس نے ملک کو بھی جوڑے رکھنے کے لیے عظیم الشان قربانیاں انجام دی ہیں اور اس زمانے میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ اس وقت ایک طوفان ایک آندھی ایک سیل رواں تھا فرقہ پرستی کا نفرت کا تعصب کا اس وقت جمعیت علماء ہند کے اکابر کھڑے ہوئے گھر گھر گئے بستی بستی گئے اور اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں کو یہ پیغام دیا کہ ملک ٹوٹے گا تو ملک کا نقصان ہوگا ملک ٹوٹے گا تو انسانیت تباہ ہوگی ملک ٹوٹے گا تو اس کی تلافی صدیوں میں بھی نہیں ہو پائے گی اور اس وقت جبکہ راستے کھلے ہوئے تھے جانے کے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر عزت کے ساتھ رہیں گے اور یہاں پر عزت کے ساتھ زندگی کا آخری سانس لیں گے جمعیت علماء کی یہ تاریخ رہی کہ اس نے عوام کو بھی متوجہ کیا سماج کو بھی متوجہ کیا جس کا ایک نظارہ آج آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب کے رہنما یہاں موجود ہیں جمعیت علماء کی یہ بھی تاریخ رہی کہ اس نے حکمرانوں کو بھی متوجہ کیا اور ابھی چند دن پہلے ہمارے قائد حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم نے وگیان بھون کے ایک انٹرنیشنل پروگرام میں ارباب اقتدار کے سامنے اپنا موقف رکھا اور اس موقف میں ایک جملہ درمیان میں یہ بھی آیا کہ بادشاہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لے یہ جملہ سن کر مجھے اپنے پیغمبر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی اور یہ نہ سمجھا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات صرف مسلمانوں کے لیے ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مسلمانوں کے پیغمبر ہے اسی طرح ہندووں کے بھی وہی پیغمبر ہیں, بدھسٹوں کے بھی وہی پیغمبر ہیں, سکھوں کے لیے بھی وہی رہنما ذات ہے. اس لیے ان کی ہر ہر بات پوری انسانیت کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کون سے حکمراں اچھے ہیں اور کون سے خراب ہیں, کیا میں نہ تمہیں یہ نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلایا جائے. آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے حاکم ارباب اقتدار وہ لوگ ہیں جو تم سے محبت رکھے تم ان سے محبت رکھو, جو تمہارے لیے دعائیں خیر کرے وہ تمہارے لیے دعائیں خیر کرے تم ان کے لیے دعائیں خیر کرو. اور فرمایا سب سے بدترین حکام وہ ہیں جو تمہیں کوسا کرے تم انہیں کوسا کرو, جو تم سے بغض رکھے تم وہ ان سے وہ تم سے بغض رکھے, یہ سب سے بدترین لوگ. یہ ایک پیمانہ آپ نے بتلایا. اگر کوئی حاکم جس کو اللہ نے اقتدار کے منصب تک پہنچایا اس کو سماج کی سیوا کرنے کا موقع ملا ہے. دنیا میں بہت سے حاکم آئے اور چلے گئے لیکن آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جنہوں نے عدل اور انصاف سے کام لیا آج ان کا نام تاریخ کے پنوں پر روشن ہے, لوگ ان کی مثال دیتے ہیں. اور جنہوں نے ظلم کے دریا بہائے خون کے دریا بہائے آج ان پر دنیا لعنت بھیجتی ہے. آج جو ارباب اقتدار ہیں جمعیت علماء کے اس عظیم الشان کانفرنس کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ تم اپنا نام اچھے حکمرانوں کی لسٹ میں لکھوا دو. اور یہ جب ہوگا جب یہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو, ہر ایک تمہارے لیے دعا کرے, تاجر بھی خوش ہو, کاشتکار بھی خوش ہو, اقلیت بھی خوش ہو, اکثریت بھی خوش ہو, سب کے حقوق ادا کرو. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. اسی پروگرام میں ہمارے رہنما نے, ملکی رہنما نے ایک جملہ یہ کہا دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو مسلمان غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارے پی ایم صاحب نے یہ بات کہی اور چینلوں نے اسے خوب چلایا. جو بڑی سے بڑی بات کو گول کر جاتے ہیں اس بات کو ہیڈ لائن پہ چلایا کہ صاحب نے یہ کہا. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ ادھورا ہے, یہ جملہ ناقص ہے. پورا جب ہوگا جب یہ کہا جائے کہ اگر کوئی ہندو بھی خونریزی کرتا ہے وہ بھی اپنے مذہب پہ کالک پوت رہا ہے, اور اگر کوئی بدھسٹ کسی کا ناحق خون بہا رہا ہے وہ بھی مہاتما بدھ کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تمام مذہب کے لوگوں کو کھڑا ہونا ہے کہ ہم دنیا میں امن سے رہیں گے, امن سے رکھیں گے. لوگ آئے ہیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, یہ ملک باقی رہے گا انشاءاللہ, یہ ملت باقی رہے گی, کسی کے مٹائے مٹنے والی ہے نہیں. لوگ شریعت پہ اعتراض کرتے ہیں, اسلام نے ظلم کیا نعوذ باللہ, اللہ نے غلط قانون بنایا نعوذ باللہ, یہ کم فہمی کی بات ہے, یہ عداوت کی بات ہے. اسلام سے بہتر, اسلام سے شاندار, اسلام سے زیادہ حق دار کو حق پہنچانے کا کردار اور تعلیم کسی کے پاس نہیں. دنیا آج جانے یا نہ جانے لیکن کل ضرور جان لے گی. اور یہ بھی ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ قانون کچھ بھی بناؤ ہمارے لیے اللہ کا قانون سب سے بڑی چیز ہے. مجھے افسوس ہے اپنے لوگوں پر کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو نہیں سدھارا, اپنے اسلامی اخلاق کو نہیں اپنایا, شریعت مطہرہ کو اپنے لیے رہنما نہیں بنایا, جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. آج اس اجلاس کے ذریعے سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے, شریعت پہ چلیں گے, شریعت پہ مریں گے. ہماری نسلوں میں دین باقی رہے, ایمان باقی رہے, اسلام باقی رہے, قرآن باقی رہے, اس کے لیے ہر ہر بچے کو دینی تعلیم ضرور دیں. جمعیت علماء ہند نے آئندہ 1 اپریل سے 10 اپریل تک پورے ملک میں دینی تعلیمی بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے, آپ اپنی بستی میں, اپنے محلے میں سروے لیں, سروے کریں, جائزہ لیں, جو بچے بچیاں ابھی تک دین سے محروم ہیں ان کی تعلیم کا نظم کریں. یہ ہماری مذہبی منصبی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے, اس جمع ہونے کو قبول فرمائے, ملک اور ملت کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم درخواست گزار ہیں اپنے محبوب و محترم عالمی شہرت یافتہ لکھنؤ کے موقع محترم.